أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Bakara suresinin 187. ayetindeyiz. Ramazan dolayısıyla. Uhille lekum leyletes siyamir rafethi ila nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için birer elbisesiniz. Elbise ne yapar? Bedeni örter. İnsanın çirkin yerlerini kapatır. Güzel gösterir. Sıcaktan soğuktan korur. Dolayısıyla demek ki bir insanın elbiseye olan ihtiyacı kadar eşe ihtiyacı var. Evet, bekarlara duyurulur. Onlar sizin için bir elbise, siz onlar için bir elbisesiniz. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ Allah-u Teala biliyor ki siz kendinize hainlik yaptınız. Allah-u Teala biliyor ki siz kendinize hainlik yaptınız. Hainlik nedir? Neye hainlik derler? Bilmez misiniz? Hangi tür insanlara hain derler? İyilik görüyor, buna rağmen kötülük yapmış. Görüntüsü iyi. Evet, iyilik görüp kötülük yapıyor ama iyilik yapıyor gibi gösteriyor kendisi. Bir de o tarafı var. Kötülük yapıyor fakat iyilik yapıyormuş gibi gösteriyor. Münafık. Yok, münafık başka. Münafık ayrı. Riyakar mı yani? Yok, riyakar da ayrı. Kötülük yaptığı halde kendisini iyilik yapıyormuş gibi gösteriyor. Sen bakma ona derler, ne haindir. Değil mi? Sen o yüzüne gülmesine bakma, o çok hain birisidir derler. Peki o zaman insanın kendisine hainlik yapması ne olur? Yani kendi kendine yaptığı yanlışları dışarıdan gizler. Dışarıda insanlar bu adamın çok iyi adam olduğunu görürler. Ama kimseye zararı olmaz. Yani zararı kendisinedir. İşte onun için burada diyor ki Allah-u Teala biliyor ki siz kendinize hainlik yapıyorsunuz. Yani ortaya çıkarıldığı takdirde utanacağınız işler yapıyorsunuz. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. وَعَفَا عَنْكُمْ Ve sizin günahlarınızı bağışladı. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ Şimdi onlarla ilişkide bulunmanız helal kılınmıştır. Hristiyanlarla Yahudiler oruç tuttukları zaman güneş batınca iftar ediyorlar. Yatsı vakti olunca da tekrar oruca başlıyorlardı. Dolayısıyla başlangıçta da Müslümanlarda durum aynıydı. İftar ediyor. İşte bir insan iftardan sonra uyursa, uyanınca artık ondan sonra tekrar yeme içme ve karı koca ilişkisi yasak. Ya da yaslı olursa gene yasak. Bazıları bu arada yasak olmasına rağmen eşleriyle ilişkide bulunuyorlardı. Ve bundan dolayı da bayağı üzülüyorlardı yaptıkları şeyden dolayı. Şuralara şeyler yok mu böyle? Onu istersen bu tarafa mı getirsek ya hiç? Ya da şöyle çevir onu. Şöyle çevirin. وَعَفَى عَنْكُمْ Allah-u Teala sizi affetti. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ Artık şimdi oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize ilişkide bulunabilirsiniz. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Ama Allah'ın size yazdığını arayınız. Yani çocuk sahibi olma amacıyla ilişkide bulununuz. Son zamanlarda biliyorsunuz İslam ülkelerinde ciddi bir çocuk düşmanlığı başlatıldı. Tamamen batılıların baskısıyla olmuştur bu. Tamamen onların desteğiyle olmuştur. Çünkü batı toplumlarında insanlar çocuk sahibi olmuyorlar. Nüfus iyice ihtiyarladı. Giderek nüfus sayısı azalıyor. Ve geleceklerinden endişe etmeye başladılar. Ama Müslümanlarınkisi öyle değil. Müslümanlarda hızlı bir nüfus artışı var. Bunun olmasını istemedikleri için bu defa İslam ülkelerinde zorla insanları çocuk düşmanı haline getirdiler. Çok yoğun bir propagandayla, yaygın bir çalışmayla bunu yaptılar. Efendim nüfus fazlaymış falan. Bunun hesabını sen mi yapacaksın, yaratan mı yapacak? Yaratan rızkını veriyor. Şimdi bakın bugün nüfus çok fazla falan diyorlar ama bundan yani geçen seneye göre bu sene daha fazla, daha iyi içiyor insanlar, 10 sene öncesine göre daha fazla, 50 sene öncesine göre daha fazla iyi. Yani nüfus artışı meselesi aslında Müslüman ülkelerin batılıları korkuttuğu bir meseledir. Bu konularda çok dikkat etmek lazım. Bundan epeyce önceydi, gazetelerde bir haber çıkmıştı. Bu yabancılar Anadolu'yu dolaşıyorlar, Müslüman köylere nüfusu azaltmak için tavsiyede bulunuyorlar, diğer köylere de nüfusu artırmak için tavsiyede bulunuyorlar. Çünkü Anadolu'nun nüfus yapısını değiştirmek istiyorlar. Tabii başka şekilde alt etme imkanları olmadığı için öyle yapıyorlar. Ama aslında bunlar çıkar yol değildir. Esasen yani bir insanı besliyorsunuz, büyütüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, sonra düşüncesi bir değişiyor. Yaptıklarınızın hepsi boşa gitmiş oluyor. Batı'da da insanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kiliseye gitmiyor. Kilise çünkü batılıyı tatmin etmiyor. Eğer batılı insana doğru bir Müslümanlık anlatılırsa, büyük bir bölümü gerçek manada Müslüman olabilir. Bizim ülkelerimizde de öyle. İnsanlara bakıyorsunuz, Müslümanlıktan uzak olan ailenin çocukları bir müddet sonra gerçeği kavruyor ve canla başla İslam'a sarılıyorlar. Onun için bu inanç meselesi insanların kendi kararlarıyla kabul ettikleri ya da değiştirdikleri bir şeydir, reddettikleri bir şeydir. Yani bunu öyle nüfusu artırmakla, azaltmakla bir şey olmaz ama bu da bir yol. Yani çaresiz kalmış olanların başvurdukları son çare. Bizim yapacağımız şey hem Allah-u Teala'nın burada buyurduğu gibi nüfus konusunda uyanık olmak, sonra da bütün insanlara Allah'ın dinini doğru bir şekilde anlatmak olmalıdır. Ve kulu ve şrabu yiyin için. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Doğu tarafından sizin için siyah iplik, beyaz iplikten iyice ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edin. Fakat içeride bir şey küre vardı, dünya küresi. Ahmet bunu getirsene buraya. ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Sonra orucu geceye kadar tamamlayınız. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Tamam. Mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinize ilişkide bulunmayınız. Bugün tam konsantre olamadık. Bir orayla, bir orayla, bir orayla meşguliyet. Şimdi, işte bu bir dünya dünyayı temsil eden bir küre biliyorsunuz. O namaz vakitleriyle ilgili yapılan çalışmayı anlamak için ben bunu şey yaptım böyle. Dünya yuvarlak. Dolayısıyla ufuk da ister istemez böyle dünyanın yuvarlağına uygun olarak bir yay şeklinde gözüküyor bize. Yani ufuk dediğimiz, ufuk çizgisi dediğimiz gökte yerin birleştiği yer. Mesela biz burada nereden bakarsak gökte yerin birleştiği yer mutlaka bir yay şeklinde gözükecektir. Düz bir çizgi olamaz. Şimdi esasen güneş mesela şöyle diyelim. Güneş ışınları dik geldiği zaman biz şurada olsak güneş şurada olsa, güneş ilk önce böyle gelince bizim şeye vurmadan, kara parçasına vurmadan ta bizim bulunduğumuz yerin üstündeki atmosfere vurur. Çünkü güneş buradan şey yapacak ya şöyle, mesela böyle atmosfere vuracak güneşin ışınları. Değil mi? Sonra aşağıya ine tam kara parçasına vurduğu an tan yeri ağırması olacak, ışınları. Ama güneşin kendisi daha dışarıda. Kendi yok, ışınları var. Ses gelmiyor mu? Ha, kapatıyor, tamam. O zaman bunu da şöyle alalım istersen. Nasıl? İyi mi? Tamam. Şimdi eskiden muvakkıthaneler varmış. Yani vakit belirlemek için, belirlemeyle görevli insanların çalıştırıldığı vakit hesaplama yerleri varmış. Önemli camilerin hepsinde var. Hala Kasımpaşa muvakkıthanesini görebilirsiniz. Oraya şeyde yazılı, levhayı da yazmışlar. O ana caddeden gittiğiniz zaman oranın Dolapdere Caddesi midir o ana cadde? O caddeden gittiğiniz zaman Kasımpaşa Camii'nin önünde yazılıdır muvakkıthane. O muvakkıthanelerde görevli olanlar öğle, ikindi ve akşam namazlarını ve yatsı namazlarını tespit ediyorlar. Sabah namazını da tespit ediyorlar. Değişik şekilde, yani tabii bir şekilde gözleriyle bakarak. Birisi ezan okuyor. Belli camilerde aklımda kaldığı kadarıyla mesela Üsküdar'daki o tepede bir cami vardır. Aziz Mahmut Hüdayi'nin yukarısında tam tepede bir cami vardır. İşte Süleymaniye Camisi vardır. Sultanahmet Camisi vardır. Bu camilerin minarelerinden birbirlerine işaret vererek namaz vaktinin olduğunu bildirip işte birlikte ezanlar okuyorlar ve her tarafa da bunu yayıyorlardı. Yani gözle gözlemlendiği için yatsı vaktinde, sabah namazı vaktinde herhangi yani ciddi bir problem çıkmıyordu. Bakıyorlardı tan yeri ağardığı zaman oruca başlıyorlardı. Güneş battığı zaman oruca son veriyorlardı. Hava karardığı zaman, yani ufukta kırmızı çizgi, kırmızı ışık kaybolduğu zaman yatsı ezanını okuyorlardı. Ve her şey rahattı. Ama sonradan bu takvim olayı devreye girdi. Takvim olayını ilk yapan Ahmet Muhtar Paşa'dır Osmanlılar'da. Daha doğrusu yaygın bir şekilde Osmanlı'nın şeyine sokan, uygulamasına sokan Ahmet Muhtar Paşa'dır. Ahmet Muhtar Paşa takvimi belirlerken Kur'an-ı Kerim'de anlatılan esasları değil, astronominin esaslarını dikkate almıştır. Yani yazmış, kitabında yazmış, ayetleri yazmış, hadisleri yazmış, fıkıh kitaplarında olanları yazmış. Ama uygulamayı tamamen astronomiden almıştır. Astronomi neyle ilgilenir biliyor musunuz? Gök cisimleriyle ilgilenir. Peki şey ne? Tanyeri? Yer, yerle alakalı bir olay. Yani gökte yerin birleştiği noktada noktaya güneş ışınlarının gelmesidir. Astronomi gök cisimleriyle ilgilendiği için onun için önemli olan gözlemcinin, ya şurada birisi mesela yıldızı gözlemliyor. Yıldızı gözlemlerken yıldızla kendisinin arasına güneş ışını girerse o da engel olur biliyorsunuz. Yani işte mesela güçlü bir güneş ışını gelse onun arkasını göremezsiniz. Pencereden geldiği zaman göremezsiniz. Onun için atmosferin üst tabakasına güneş ışını geldiği zaman artık yıldız gözlemleyen astronomi alimleri yıldızları rahat görememeye başlarlar. Onun için güneş ışınının ne zaman atmosferin üst tabakasına geldiğini tespit etmeleri gerekir. Bunlar ona da tan diyorlar ya da fecir diyorlar. Onun adı astronomik tan. Astronomik tan, güneş dünyadan 18 derece, yani gözlemcinin bulunduğu yerden 18 derece uzakta bulunduğu zaman, yani şuradan bir 18 derecelik açı açarsanız, kendiler onu iyi bilir, oradan aşağıda bulunduğu zaman, buradan gelen ışın mesela şu kadar olursa, 18 derecelik bir açı olursa, en üst tabakaya vuruyor, şeyin atmosferin en üst tabakasına ışın vuruyor ve artık rasat yapan kişi gök cisimlerini rahat görememeye başlıyor. Şimdi Ahmet Muhtar Paşa bunu esas almış. Sabah namazı için. Astronomi ilmini esas almış. 18 dereceyi esas almış. Yani gökte yerin birleştiği yere ışık gelmesi gerekirken rasatçının bulunduğu yerden 100 kilometreden daha fazla yukarıda bir noktaya ışığın gelmesini esas almış. Şimdi siz kendi gözlemlerinizde bilirsiniz. Mesela engebeli arazilerde bakarsınız karşı dağın tepesine güneş vurmuş, epeyce sonra sizi bulunduğunuz yere iner değil mi? Bu 100 kilometre, karşı dağın tepesi kaç metredir ki? Yani 80 kilometre ya da 100 kilometre neyse artık kaç kilometre ise, o kadar kilometre yukarıya güneş ışınlarının gelmesini esas alarak tan yerin ağardığını kabul etmiş. Ve ona göre sabah namazını kıldırıyor millete. Ona göre insanları oruca başlatıyor. Şimdi 18 derecede yetmez efendim, ne olur ne olmaz, insanlar dikkat etmezler diye bir de ihtiyat koyalım demiş. 3 derecede ihtiyat koymuş oraya. 21 derece. O zaman gecenin ortasına doğru oruca başlıyorsunuz. Yani oruca başladığınız zaman daha sabah namazından çok vakit var. Her bir derece işte 5 dakika olabilir. O şeyler gibi değildir. O meridyenler arasındaki 4 dakikalık mesafe gibi değildir. Namaz vakitleri 5 dakika, 5 dakikayı da geçtiği olur. Yani o sürekli oynar. Güneşin meyline göre değişir. Yazın farklı olur, kışın farklı olur. Sürekli değişir. Bazen bakarsınız ki 1 saate yakın bir zaman erkenden siz oruca başlamışsınız. Daha gerçek oruç vakti neredeyse 1 saat var. Mevsimlere göre yani. sürekli değişir. Diyanet İşleri Başkanlığı 1983'te bir çalışma yaptı. O çalışmada 3 derecelik ihtiyatı kaldırdı. 18 dereceye indirdi. Ondan sonra dediler ki, efendim biz ihtiyatı kaldırdık. Ezanla birlikte hemen namazınızı kılacaksınız. Daha önce 20 dakika sonra namazınızı kılın deniyordu. İhtiyat 3 dereceye 20 dakika hesap ediyorlardı. Biz bunu kaldırdık. Hemen namazınızı kılabilirsiniz diye ilan etti. O zaman biz çok şey yaptık, itirazlar ettik falan filan ama aslında bu 20 dakikayı kaldırmalarında da bizim epey etkimiz oldu. O zaman ben Allah razı olsun İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya aracılığıyla Ankara'ya sürekli haberleri gönderiyordum. Selahattin Kaya bana güveniyordu. Ama Ankara'dakiler o zaman ne doktordu ne de hiçbir şeydi. Hiçbir umvanımız yoktu. Pek dikkate almamışlardı. O 3 dereceyi kaldırdılar. Daha sonra orucunuzu hemen başlayın, namazınızı hemen kılın diye talimatlar gönderdiler. Biz de dedik ki hayır. O saatte asla oruca başlanamaz ve namaz da caiz olmaz. Sonra Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesinin çıkardığı bir takvim var. Hala bugün çıkarıyor. O takvime bakarsanız o Ahmet Muhtar Paşa'nın yaptığı takvimdir. Ve o takvim bugün Suudi Arabistan'da da İslam ülkelerinin hemen her tarafında da uygulanan takvimdir. Şimdi Türkiye gazetesi bunları sıkıştırdı Diyanet'i. Neye dayanarak o 3 dereceyi kaldırdınız? Diyanet de kendisini savunamayınca bizi çağırdı. Ben de gittim dedim tamam. Siz de yanlış yoldasınız, o da yanlış yolda. Ama bugün dünyada uygulanan takvimlerin doğruya en yakın olanı gene Diyanet'in. Hiç olmazsa 3 derecelik ihtiyatı kaldırmış. Öbürlerinde o da yok. Bu konuda toplantılar yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda eski yeni bütün mevcut Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerini topladılar. Uzmanları topladılar. Çok ilginç. Bu konudaki uzmanların bilgileri hep Ahmet Muhtar Paşa'ya dayanıyor. Ben orada Ahmet Muhtar Paşa'nın tutarsızlıklarını gösterdim. Bunların dayandıkları batılı kaynaklardan fotokopiler almıştım, onları gösterdim. Yanlışlıkları ortaya koydum. Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanıydı o günlerde. Ve orada bir karar alındı. Rasat yapılacak. Zaten benim arzu ettiğim de oydu. Türkiye'nin hemen birçok yerinde rasatlar yaptık. Türkiye Gazetesi'nin ekipleri katıldı. O zaman Yeni Asya'da takvim çıkarıyordu, onlar katıldı. Ve bütün yaptığımız rasatlarda Türkiye Gazetesi'nin yaptığı kesin yanlış bir kere. Zaten onun hiç tartışılır tarafı yok. Diyanet'in yaptığı takvimin de yanlışlığı raporlarımızda ortaya kondu. Tümüyle ortaya kondu. Bütün rasatlar da ortaya kondu. Fakat o gün bugün onu uygulayacak bir başkan henüz gelmedi. Bir gün Tayyar Altıkuraç bana dedi ki, ben Diyanet İşleri Başkanı iken bunu bana anlatsaydın dedi, ben bunu kesin çözerdim. Gerçekten çözerdi. Yani o hilal konusundaki problemi kesin olarak çözmüştür. Yani hilalle ilgili çalışmalarda birinci başrolü oynayan Tayyar Altıkulaş'tır. Allah hayırlarına mükafatını elbette verecektir. Nedense bu konu bir türlü şey yapmadı. Geçen de size anlatmıştım. Hala devam ediyor. Yatsı namazı da çok geç okunuyor İslam ülkelerinde. Efendim şehir yerde olanlar için yatsı namazı fazla önemli değil. Ama köy yerinde olanlar için yazın yatsı namazı son derece önemli. Bir de yatsı için yatsının, yani şu anda o konuda konuşmak biraz erken ama bana göre erken değil. Fakat o yeteri kadar diğer konularda yaptığımız çalışma kadar çalışmayı tamamlamış sayılmayız. Yastığıyla ilgili kitaplarımızda da ciddi hatalar olduğu kanaatindeyim. Bu hataları düzelttiğimiz takdirde inşallah kutuplardaki problemler de tamamen çözülmüş olacaktır Allah'ın izniyle. Yani şimdi işin esasını anladık mı? Şu ta yukarılara, güneş ışınları ta yukarılara geldiği zaman esas alarak, yani 100 kilometre yukarısına geldiği zaman bulunduğumuz esas alarak sabah namazı oldu diyorlar. Kardeşim Allah diyor ki, biz 100 kilometre yukarısını görebilir miyiz? Yok, yok, rasathane olacak, başka şekilde olmaz. Ancak rasat aletleriyle görebilirsiniz, aletsiz göremezsiniz. Ama Allah ne diyor? وَكُلُوا وَشْرَبُوا Yiyin için حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Sizin için diyor. Sizin için dediği kim? Hepimiz değil mi? Hepimiz. Sizin için dediği insanların rasat aleti olur mu? Rasathanesi olur mu? Sizin için fecir tarafından, yani tan yerinin ağardığı taraftan siyah iplik, beyaz iplikten ya da siyah hat, beyaz hattan iyice ayırt edilinceye kadar yiyin için. Şimdi böyle güneş ışını çıktığı zaman bu kara parçası geç aydınlanır. Ama gökyüzü çabuk aydınlanır. Böyle çıktığı zaman gökte yerin birleştiği yerde işte şimdi görüyorsunuz mesela bu şey gibi, bu mendilin ucu gibi genişçe bir alan aydınlanır. Nokta olarak değil. Çünkü güneş büyük. Dünyadan büyük bir cisim. Genişçe bir alan aydınlanır. Şöyle enlemesine bakarsınız ki gökle yerin birleştiği yerde bir aydınlık var. Geçen de bir arkadaş dedi ki efendim lamba olur, işte insanlar yanılır. Başlangıçta olabilir, başlangıçta yanılabilir insanlar. Yani lambalar, ışık kaynakları insanı yanıltır. Fakat tan yeri ağarmaya başladığı zaman güneşin ışığı çok şiddetli, çok güçlü olduğu için o öbürlerini bastırır. Zaten noktasal değildir, geniş bir alanı kapsadığı için rahatlıkla fark edersiniz tan yerini ağardı. Yeter ki doğu ufkuna bakıyor olun, yeter ki ufuk kapalı olmasın. İşte böyle gökle yerin birleştiği noktada meydana gelen ışık bizim için önemlidir. Allah-u Teala öyle diyor, diyor ki yiyin için, sizin için diyor. Sizin açınızdan siyah çizgi beyaz çizgiden iyice ayırt edilinceye kadar yiyin için. İyice ayırt edilince ifadesi şunu da bizi şundan da kurtarıyor. Ufukta görebileceğimiz yani göremeyeceğimiz bir ışık kaynağı olursa o bizi sadece şüphelendirir. Şimdi o zaman bakarsınız bir başka tarafa daha bakarsınız. Acaba oldu mu olmadı mı diye şüphelenirsiniz. Ama bir müddet sonra gerçekten tanyeri ağarmaya başladı mı artık hiç şüphelenmenize ihtimal kalmaz. Onu net bir şekilde görürsünüz. Şimdi bu az önce dediğim gibi her mevsim değişiyor. O da şundan dolayı güneşin bir dünyanın 23 derece 27 dakikalık bir eğriliği var ya, bak burada da onu temsil etmişler. Dünya dik durmuyor bak. Evet. Bu eğrilikle güneşin bulunduğumuz yere gelişi, güneşle çünkü bazen bir güney kutupta, ekvatorda, kuzey kutupta böyle dolaşıyor biliyorsunuz. Dünyanın dolaşmasına paralel olarak. O iki eğrilikten kaynaklanan bir zaman farkı var. Onun için dikkat edin mesela. Akşamla yatsı arasındaki vakit kışın kısa olur, yazın uzun olur. Öğle ile ikindi arasındaki vakit yazın çok uzun olur. Yani namaz vakitleri arasındaki vakitler çok uzun olur. Ama kış oldu mu peş peşe olur. Öğlen olur, ikindi olur, akşam olur, yatsı olur, hop çabucak bakarsınız hepsi bitmiş. İşte o hep şeyden kaynaklı. Yani derece değişmiyor. Derece yine aynı derece. Fakat iş, o aradaki geliş açısı farklı olduğu için kısalıyor, uzanıyor. Dolayısıyla burada şu kadar saattir demek olmaz. Ama bu işten anlayanlar için 12 dakikadır, şey pardon 12 derecedir diyelim. Şimdi yani onu anlayanlar için 18 derece değil, 12 derecedir. 12 derecede şeydir, denizci şeyidir, denizci tanıdır. Ona notik tan derler. Notik tan denmesinin sebebi şudur. Denizde biliyorsunuz gemiler demir atarlar. Eğer savaş gemileri bilhassa o açıdan çok önemlidir. Deniz savaşlarında karşı taraftaki gemilere ilk önce gemileri ne zaman fark edeceğinizi bilmeniz çok önemli. Gece karanlığında fark edemiyorsunuz. Çünkü şeyler de sönüyor, ışıklar da tamamen sönüyor. Fark edemiyorsunuz. Ama sabahleyin eğer gemi doğu tarafındaysa ve arkasından güneş doğuyorsa ilk fark edeceğiniz an güneşin ufuktan 12 derece uzak olduğu andır. Onun için buna notik tan denir. Ve şeyde deniz kuvvetleri açısından son derece önemlidir. Savaş taktikleri bilmem şu bu falan ayarlamalarında çok dikkat ederler. O da şeyde ufuktaki gemi o zaman bir dağ tepe ya bir tepecik gibi gözükmeye başlar. Şeyde deniz düz olduğu için oradaki cismin gemi olduğunu düşman kuvveti hemen anlar. İşte o ilk fark edildiği an Kur'an-ı Kerim'in istediği fecir zamanıdır. Bu da 12 derecedir. Buna sivil ha bundan sonra bir de sivil tan denen bir tan vardır. O da alt derece. O bizim şeyimizle alakalı değil. Şu andaki iftarın sahuru da kaç kaça dakika yaptık ölçünü almamız lazım. Ya şimdi ben yuvarlak hesap şunu söylüyorum. Diyorum ki güneşe bir saat kalana kadar yiyebilirsiniz. Şu anda yani şu mevsimde rahatlıkla yenir. Ama namazı yine biraz daha geciktir. Bir de şu var hocam. Güneşteki takvimdeki güneş doğmasıyla takvimdeki doğmasına göre bir saat kalaya kadar yersiniz. Takvime göre bir saat kalaya kadar yiyin. Ama gene bir 10 dakika sonra namazınızı kılın. Çünkü gene tam olarak şey yapmıyor. Ben baktım yani bu sıralar İstanbul'da havalar kapalı olduğu için çok net bir şey ortaya çıkmıyor. Çünkü ufukta kalın sis tabakası olunca onu göremiyorsunuz. Ama bir saat kalana kadar rahatlıkla yenir. Saat 6'da tam yere ağrıyor. Değil. 7'ye 14 kala mı? Neyse. Her gün değişiyor. Ha baktınız siz ona. Ne zaman baktınız? Ha tam 6'da. İşte bak ben de onu söyledim. Yani o ben de altta olduğunu şey yapıyorum da. Üst kattasınız. Demek ki ufkunuz açıktı sizin. Ha. Tamam. İşte onun için bir 10 dakika hiç olmasa ihtimal şey yapın. Sizi 14 dakikaya çıkardınız. Tamam. Yani net olarak görürsünüz. Her bakan görür. Aslında şimdi bizi dinleyen herkes lütfen baksın. Çünkü bu çok büyük bir meseledir. Çok büyük bir mesele. Size daha önce de söylemiştim. Mekke'de, Medine'de yılın her günü kılınan sabah namazları teheccüd namazıdır. Hiçbirisi sabah namazı değildir. Şey işte bizim Osmanlıların narına yanıyorlar. Yani Ahmet Muhtar Paşa'nın yaptığı takvimi uyguluyorlar orada. Medine'de bir arkadaşla beraber bir şoför ayarladık. Şehrin daha önceden gittik, rasat yapabileceğimiz bir yeri tespit ettik. Sabahleyin erkenden çıktık gittik. Yani namazdan önce çıktık, rasat yerine gittik. Orada şeyden namazda okunan Kur'an-ı Kerim'i minarelerin hoparlörlerinden veriyorlar. Hoparlörler de çok güçlü olduğu için çok uzaklara ses geliyor. Mescid-i Nebevi'de namaz kılmaya başladılar. Her taraf sifiri karanlık. Namaz bitti. Namazdan 15 dakika sonra tanyeri ağrımaya başladı. Herkes gitmişti. Sonra Medine'nin yetkilisine telefon açtım o aynı gün. Bana dedi ki neredesin, ben seni aldırayım dedi. Ben adresimi verdim, bir araba gönderdi. Hemen gittik. Orada oturduk, konuştuk. Zaten tanıdığım bir dostumdu benim. Oturduk, konuştuk. Dedim ki bak mesele böyle böyle. Dedi ben bunu araştıracağım. Araştırmış, 2-3 ay sonra İstanbul'a geldi. 2-3 ay mı? Neyse, kaç ay sonraysa artık. Geldi, elinde böyle bir liste var. Hesaplardan çıkarmış. Dedi ki ben de baktım, sen haklısın dedi. Gerçekten çok erken kılınıyor. Ve o zaman dedim şey yapalım. Yani bir gayret gösterdim de zaman işte biraz erken alınsın. Dedi vallahi bizim ona gücümüz yetmez dedi. Bunu ancak uluslararası bir toplantıyla halledebiliriz. Ve o zaman şey yapalım dedim. Birbirimize destek verelim de bir toplantı yapalım. Bizi karıştırma bu işe dedi. Peki. Aynı şeyi Mekke'deki yetkililerle de konuşmak için epeyce uğraştım. Onlar hiç konuşmaya da yanaşmadılar. Yani Medine'deki bu kadar iyi davranmasına rağmen. İslam Konferansı Teşkilatı'nın İslam Fıkıh Akademisi'nin başkanına gittim. O da pek ilgilenmek istemedi. Birçok kimseyle görüştüm orada. Baktım herkes kaçıyor. Ya teheccüd vaktinde sabah namazı kıldırıyorsunuz millete. Yok. Size yine daha önce anlatmıştım. İsim vermeyeyim. Çünkü tanınmış bir adam olduğu için isim vermek hoş olmaz. Şimdi Cidde'de bir toplantıya katıldık. Ramazan günü. Toplantı bitti. Ben de bir umre yapayım da ondan sonra Türkiye'ye gideyim diye Mekke'ye geldim. Mekke'de şey yaptık. Yani akşam kaldık. Sabahleyin namaz için hareme gittim. Müezzin mahfilinin altında teheccüd niyetiyle cemaatle namaz kıldım. Selamdan sonra baktım ki bizim o toplantıyı organize eden şahıs hemen yanımda. Yani o Cidde'de o bu tür toplantıları organize eden oldukça önemli bir adam vardı yanımda. Dedim ki bak ben sana daha önce söylemiştim. Ben şimdi kıldığımız namazı teheccüd niyetiyle kıldım dedim. Gel dedim. Bak selam verdik. Hemen çıkalım, şurada Ebu Kubeys Dağı var. Oraya bir bakalım beraber. Göreceksin ki tanyeri 15 dakika sonra ağarmaya başlayacak. Ne olursun, ne olursun beni karıştırma bu işe. Ne olursun beni karıştırma bu işe. Ya dedim 15 metrelik bir uzaklık var. Uzak bir yere gitmeyeceğiz ki. Şu üst kapıya kadar çıkalım, orada göreceğiz. Beni bu işe karıştırma dedi. Ne yapalım? Camilerde kullanılan normal oluyor değil mi? Süleymaniye Camii'nde biz tam zamanda kılıyoruz. Ama diğer camileri bilmiyorum. Ramazan'da. Diğer vakitlerde namaz tamam da Ramazan'da erken kılıyor bazı yerlerde. Şimdi ben mesela buradan camiye giderken bazı imamların işi bitirip evlerine döndüklerini görüyorum. Yani iş bitirici iktidarlar var. Evet, şimdi hakikaten çok önemli mesele bu. İnşallah daha önce de defalarca söylediğim gibi inşallah bu problemi de çözmek nasip olur. Ama bir taraftan da Allah-u Teala'ya o kadar şükrediyorum ki, tamam. Yani şimdi hakikaten zaman zaman hayret ediyorum. Ya Allah, ya Rabbi, sen ne kadar çok ikramlarda bulunuyorsun şuraya diye Allah'a şükrediyorum. Gerçekten dikkat edin. Her derste bir problem ortaya çıkıyor değil mi? Çıkıyor ama inşallah bunları çözmekte ya da çözdüğümüz problemlerin yayılmasını sağlamakta bize düşer. Evet, bir sorum vardı. Evet. Nerede yazan güneş doğumunda en az veya en fazla kaç dakika önce kalmalıyız? Ha, takvimlerdeki güneş doğmasından 45 dakika, 45-46. Ya siz 50 dakikayı şey yapmayın, 50 dakikadan aşağı olmasın ama ben şunu tavsiye ediyorum. Takvimlerdeki güneşten bir saat önce keserseniz yeme içmeyi, var da abdest alırsınız falan, bir 10-15 dakika sonra da namazınızı kılarsınız, olur. Yani biz de biraz ihtiyat koymuş oluruz. Daha erken olmaz. Namazınız olma. Bak, yemeğe devam edin diyoruz. Biz yiyoruz. Siz yiyor musunuz? Afiyet olsun. Evet, şimdi yatsı namazı ile ilgili de ciddi problemler var. Diyanet İşleri Başkanlığı o yapmış olduğu çalışmada yatsı namazında biraz erkene aldı. Erkene aldı ama yine bir 15 dakikası daha var. Geçen baktık güneşe 25 dakika sonra. Öyle mi oldu? Kayboldu. Tamam. Ama akşam namazını daha erken kılmak. Akşam namazını biraz daha erken kılmak gerekiyor. Yani namaz vakitleri konusunda çok ciddi problemler var. Şu an uygulamaz hocam. Hesaba göre 7 dakikalık ihtiyat payı koyuyorlar. Evet. Hesaba göre 7 dakikalık ihtiyat payı koyuyorlar. Öndürgeye göre 7 dakikalık ihtiyat payı koyuyorlar. Evet. 7 dakikalık ihtiyat payı koyuyorlar da hesap yanlış. Hesap yanlış. Vallahi herhalde şu anda sorumluluk bize ait. Çünkü bu işi en iyi biz biliyoruz. Bizim çok çalışmamız lazım. Zannetmiyorum vatandaşın vebalini olacağını. Ama sorumluluk bize ait. Biz çok çalışmak zorundayız. Ne yapalım? Biz de her tarafa söylüyoruz da kimse dinlemiyor. Güneş doğumuyla ilgili de bir mesele var. Güneşin batmasıyla ilgili de var. Güneşin doğuşunda ve batışında 7'şer dakikalık bir ihtiyat konur. Tabii. Konur ama bu 7 dakikalık ihtiyat en yüksek nokta için konur. Yani güneşi ilk defa görecek yerler için konur. Dolayısıyla siz çukur bir yerdeyseniz, biraz uzakça bir yerdeyseniz, sizinkisi 10, 12, 13, 14, 15, 20 dakikaya, daha fazlaya kadar sürebilir. Yani takvimde güneş doğdu dediği zaman... 15 dakika önce kılmış olmamız lazım. Yok yok, yanlış, tam ters anladın. Takvimde güneş doğdu diyorsa, o saatte kesinlikle güneş doğmaz. Daha sonra doğar. Peki ne kadar sonra doğar anlaman için gene yaz kış farkından şey fark eder, onu da unutmayalım. Mesela 12 dereceden, mesela bizim benim bulunduğum bu şeyde Süleymaniye'de 12 dakikadan 18 dakikaya kadar değişiyor. Mesela güneş şu saatte doğdu diye takvimde yazıyorsa yaz kış 12 dakika ile 18 dakika arasında değişiyor. Yani ondan ya 12 en az 12 dakika sonra güneş doğuyor. En fazla 18 dakika sonra doğuyor. Ama problem şu. Siz geç kalkıyorsunuz, takvime bakıyorsunuz, güneş doğmuş, eyvah namaz kazaya kaldı diyorsunuz. Bunu dememek için bulunduğunuz yerde birkaç kere rahatsız olun. Yaz, kış, böyle bir 3-4 ayda bir şey yapın. Güneşin doğumunu rahatsız edin. Bir kenara kaydedin. Ama buna çare yok. Neden dolayı çare yok? Mesela İstanbul'u düşünürseniz Tuzla'daki insan da kendini İstanbul'da kabul ediyor, Istırancalar'daki de kabul ediyor. Herkes öyle kabul ettiği için mecburen bir ihtiyat koyuyorsunuz. Yani belki ihtiyat fazla olabilir ama ihtiyatsız da olmaz. Bunu böyle bilip kendi bölgenizin noktasal olarak durumunu tespit için şey yapabilirsiniz. Belki şimdi bilgisayar icat edildi, internet çok fazla yayıldı. Şimdi noktasal namaz vakitleri tespiti mümkün. Yani bunu hesap olarak bu çok mümkün. Yani geniş bir alanın namaz vakitlerini değil de belli noktaların namaz vakitlerini tespit imkanı da vardır. Belki böyle bir olay giden çıkarsa o zaman siz bulunduğunuz noktada güneşin ne zaman doğacağını tam olarak tespit edersiniz. Çünkü güneş doğuşu çok kolay. Diğerleri kadar değil. Evet, ayet-i kerimede sümmetim musiyame ile leyl diyor Allah. Sonra namazı geceye kadar, orucu geceye kadar tamamlayın diyor. Yani tan yerinin ağarmasından geceye kadar, gecenin başlangıcı güneşin batmasıyla birliktedir. Şimdi güneşin üst yuvarlağı, yani şimdi az önce dünya idi, şimdi de güneş kabul edin bunu. Tamam. Şimdi şurası da dünya olsun. Şöyle üst yuvarlağı ufkun altına indiği an gece başlamış olur. Ben 10 dakika veya 15 dakika sonra mesela orucumu açıyorum. Yani gece mesela güneş battığı an ufukta bayağı beyazdır. Ufuktaki beyazlık olacak tabii. Güneş battığı an ufukta çok aydınlık olur. Etraf da aydınlık olur. Ama burada esas olan güneşin batmasıdır. Güneşin üst yuvarlağı ufkun altına indiği an iftar olmuştur. Ama burada şu var. Şimdi diyelim ki güneş burada batıyor, siz de buradasınız. Bu da dağ. Dağın arkasına geçti, henüz batmış değil. Dağın arkasına geçtiği zaman insanlar batmış zannedebilir. Hani düz arazilerde problem yok ya da denizde problem yok. Ama engebeli arazilerde de batıda battığını görmek yetmez. Doğuda karanlığın başladığını da görmek lazım. Çünkü o eğer güneş batmamışsa onun ışınları doğudaki tepelere vurur. Değil mi? Onun için doğuda karanlığın başladığını da görmek lazım. Tabii. Güneşin battığının tam tersine bakacaksınız. Orada karanlıkla başlamışsa orucunuzu bozarsınız. Ama enteresan insanlarda alışkanlık var. Yine bir gün Cidde'de tam denizin kenarında iftar yapıyoruz. Böyle epeyce de dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş ilim adamları var. Güneş ufuk şeyde Kızıldeniz'de battı. Millet ezan okumasını bekliyor. Ben hemen başladım yemeğe. Ne yapıyorsun dediler. Bak dedim. Valla doğru yani. Şimdi alışkanlıkları terk etmek kolay değil. İnsan hiç farkına varamıyor. Hep alışmış ya ezanla bozmaya, o anda hiç şey yapamıyor, düşünemiyor. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinize ilişkiye girmeyin. İtikaf neydi? İbadet için bir yerde beklemek. Yani camide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de Ramazan'ın son 10 günü evine gitmez, mescitten de çıkmaz ve mescitte ibadet vaktini ibadetle geçirirdi. İşte buna itikaf deniyor. Ramazan'ın dışında da bu olabilir. Ramazan'da itikafta bulunduğun zaman zaten gündüz oruç tutuyorsunuz. Ramazan dışında itikafta bulunanlar da gündüz oruç tutarlar. İşte bu ayet-i kerime itikafta bulunulan günlerin geceleri karı koca ilişkisini yasaklıyor. Oruçlu olduğumuz günlerin geceleri serbest ama itikafta bulunan günlerin gecelerinde, çünkü Ramazan günü zaten oruçlu ilişkide bulunamaz. Gerçi burada gece ifadesi yok. Yani itikaflı olduğunuz zaman eşlerinize ilişkide bulunmayın diyor. Çünkü o da zamanının tamamını ibadete ayırması gerekiyor. Yeme içmede biraz yok, yemede içmede şey yok. Zaten yeme içme her zaman normal yapacaksınız. Yemeyecek, içmeyecek diye bir olay yok. Normal hayat. Canım daha az yiyecekse yesin. Problem yok. Yani çay bile içilir. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Tilke hududullahi felâ tekrabûhâ. İşte bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Siz ona yaklaşmayın. Kezâlike yubeyyinullâhu âyâtihi linnâsi leallehum yettekûn. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Belki böylece sakınırlar. Neyse, ayet-i kerimeyi bitirmiş olalım. Şimdi soru var burada. Başka sorular da al. Bu internet aracılığıyla gelen sorular değil mi? Selamun aleyküm. Geçen haftaki derste imsak ve iftar saatleriyle ilgili olarak bir konu geçmişti. Özet olarak değindiği için anlayamadık. Hocamız bir imsaki hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Bunun da bir yıl süreceğini söyledi. Eğer Diyanet'in hazırladığı imsakiyle de bir yanlışlık varsa bizler yeni imsakiye çıkana kadar hatalı durumda mı olacağız? İnternet sitesine bu konuyla ilgili bir konu eklerseniz bizler faydalanabilirdik. İlgi ve alakanıza teşekkür ederiz. İnternette yok mu Atavalla? Namaz vakitleriyle ilgili yazılarımız yok mu internette? Bu konuları internette yazmış olmamız lazım. Yok yok. İmsakiye çıkana kadar diyor. Bunlar bu konuda bütün yazılarımız internette olacak. Var tabii. Sabah namazı konusu özellikle var. Yahya'nın hazırladığı bir şey var. Ramazan'la ilgili broşür var. Orada da var değil mi? Yani biz bu konuyu yıllardır ister internet olsun, ister gazeteler olsun, ister başka şekilde olsun, yıllardır bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Ama nedense o başka. O çağdan haber verdiği şey başka. Şimdi ne yapmaları gerektiğini de zaten burada anlatmış olduk. Tekrar etmeye gerek yok. Bu imsakiyi hazırlayalım diyoruz ama bu kadar da kolay bir iş değil, yani onu da söyleyelim. Şimdi dünya çapında bir imsakiyi hazırlamak kolay değil. Bu hakikaten çok ciddi çalışmaları gerektiriyor. Burada asıl problem de Kuzey Kutup meselesi. Kuzey Kutup'la ilgili problemi de ben öyle inanıyorum ki aşağı yukarı gün geçtikçe inancım iyice kuvvetleniyor. Namaz vakitleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de konan prensiplere tamı tamına uyarsak orada da bir problem kalmayacak. Şimdi mesela St. Petersburg'a gittik. Orada da çıktık, rasat yaptık. Yani bu bir hastalık artık. Ben nereye gidersem arkadaşlarımla beraber, Şahit abi sen vardın değil mi oradaki rasatta? Beraberce gittik. Rasatta yaptık orada da. Orası çok farklı. Şimdi gece 11.30'da uçağa binmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Her taraf aydınlık. Hele beyaz geceler de başlamamıştı. Birkaç gün sonra beyaz geceler başlayacak demişlerdi. Biz ona da şey yapmaz. Siz beyaz gecelere gitmiştiniz değil mi? Nasıldı? Yani. Sabaha kadar. Evet. Yani her taraf gözüküyor. Bütün eşyayı seçebiliyorsunuz çok net bir şekilde. Yatsı namazın vakti giriyor ama. İşte onun o prensibini koyarken o bölgeleri de esas almak gerekir. Şimdi internetten bir resim göndermişler. Kuzey Kutup'ta bir gölün etrafında çekilmiş bir resim. 24 saat güneş hep gözüküyor. Şimdi oranın da namaz vakitlerini tespit gerekiyor. Onun için orada, yani bu konu öyle kısa sürede halledilebilecek bir konu değil. Yani ciddi bir iş, hakikaten uluslararası bir şey. Mesela İslam Konferansı Teşkilatı bu işe yönelirse halleder. Ya da Tayyar Altıkulaş gibi böyle yetkili makamda etkili bir kişi olursa, o zaman öyleydi ama şimdi mesela şimdi yapamıyor. Milletvekili olmasına rağmen yapamıyor şimdi. Hayır, enerji meselesi değil. Yetkili makamda olma meselesi. Bak şimdi ben buradaki konuşmamı, ben Diyanet İşleri Başkanı olsaydım bütün dünya yerinden oynardı bu konuşmalarla, değil mi? Ama ben yıllardır bir çöpü bile oynatamıyorum yerinden, bırak dünyayı. Hocam Arabistan Müslümanlar yeni seçilen krala çok iyi diyorlar. Şey, seni görürseniz de şu sabah namazını halletseniz. Bu onların işi değil. Siyasetin işi değil. Bu işe siyaset karıştığı zaman hiç halledilmez. Ney Kuzey Kutup'ta? Kuzey Kutup'taki namaz vakitlerinin devam olduğu için neye göre? Neyse, onu saklıyorum. Daha sonra da anlatırım size. Şu anda değil. Yani. Dedim ya, o prensipleri tam oturtamadık. Oturttuğumuz zaman anlatırız inşallah. Ya yani şu anda onlar yakın bölgelere göre hareket ediyorlar. İkinci soruyu okuyayım. Farz namazlarda imama uymamız halinde Hanefi mezhebine göre tamamıyla imama bağlanmakta ve sadece rükün zikirleri ve tahiyyatta okuyup selam veren imama uymaktayız. Şafii mezhebinde imama uyan kişi Fatiha suresini gerek vicai ve gerekse gizli rekatlarla okumaktadır. Bu durumda Kur'an okunurken susup dinleyiniz ayeti kerimesi gereğince dinlemek zorunda olduğumuzdan susmak zorundayız. Ancak gizli rekatlarda cemaat olarak Fatiha okumamız gerekir mi? Şafiler vicai halde dahi okumaktadırlar. Şafiler Fatiha'sız namaz olmayacağını iddia etmektedirler. Namazın şahsi olması, yani herkesin ancak kendi namazını kılacağı, imama sadece cem olma yönünden bağlı olabileceğimiz düşünülürse Şafilerin haklı olabileceği düşünülebilir mi? Bize tavsiyeniz nasıl olur? Birçok meşguliyetiniz arasında size zamanı kaybettirmenin üzüntüsünü taşıyorum. Bir vesile derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Size tavsiyem şu olur, bir hafta bekleyin, hemen şimdi cevap veremeyiz bu soruya. Gerçi Enes Hoca bu konuda biraz çalışmıştı, değil mi? Geçen sene biraz çalışmışsın sen bu konuda. Neyse, yine bu soruyu sana verelim. Sen bize bir... He? Haftaya tabii, şimdi olmaz. Haftaya inşallah. Şimdi söyleriz, bakarsın unutmuşuzdur bazı şeyleri. Hatalı olur, iyi olmaz. Burada bir şey var, bir de derslerinize kimlerle savaş yapılacaklara Kur'an'dan örnek vermişsiniz. Peki Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a tehdit vari ve savaş yapacakmış gibi konuşmasının sebebi hangisidir? Lütfen cevaplar mısınız? O kadar soru soruyorum ama hiç cevap gelmiyor diyor. Öyle bir şey var mı? Yani Kur'an dersini soruyorsa... Evet. Kur'an dersinin soruları başka yere mi gidiyor? Dersinde de bu konuyla ilgili bir soru görmüyor. Yok yok. Bu şahıs diyor ki çok soru soruyorum, cevap gelmiyor. Hocam Kur'an dersini, şimdi ziyaretçi defterine yazanların %99'u Kur'an öğrenmek istiyorum yazıyor. Onun için program koyduk, yine onu görmüyorlar. Aynı şeyi tekrar istiyorlar. Yani o zaman bir bakın, bu Kur'an, yani soru soranlar Süleymaniye Vakfı'na sorarlarsa hemen cevaplandırılıyor aynı gün. Hocam bir de uzun sorulara cevap vermiyorsunuz ya, belki uzun soruyorlar. Uzun sorulara da cevap veriyoruz. Vermediğimizi nereden çıkarıyorsunuz? Ama her soruya cevap vermek zorunda değiliz. Evet, e-mail işte Neydi sorun? Şimdi eğer bu canlı yayına sormak istiyorlarsa o Süleymaniye Vakfı'ya sormayın açalım. Tabii canlı yayına soru sormak isteyenler süleymaniyevakfi@hotmail.com. Ama diğer soruları, normal soruları sormak isteyenler de Süleymaniye Vakfı sitesine girerler. Oradan soruyu sorarlar. Şimdi ben bu arkadaşın sorusunu da haftaya cevaplandıralım. Çünkü şu anda bu Süleyman Aleyhisselam kıssasını bu açıdan incelemiş değilim. Onun için yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Peki sizlerin soruları var mı? Buyurun. Yani Ramazan'dan sonra 6 günlük Şevval orucunda da bu seneye soğuk hadisi sahihliğini de hocam. 6 günlük orucun 6 gün tutulan oruç bir insan Ramazan orucu tutar, arkasından da Şevval'de 6 gün tutarsa bir yıl orucu geçirmiş gibi olur hadis-i şerifi var. Ama o hadisin sıhhati konusunda bayağı tereddütler var. Onun için bazıları bunu mekruh bile sayarsa ona 10 katı sevap verir. 30'u 10'la çarparsanız 300 gün. Arkasından 6 gün daha tuttun mu 10 da 10'da çarp 360 gün eder diye. 5 gün hafta sonu değil. 5 gün de ikramiyesi. Çünkü Ramazan 354 günde bir geliyor. 365 günde bir gelmiyor. Tabii. Orada iki şey var. Burada mı? Nerede? Arada. Evet, tek satırlık bir soru burada. Tamam. Yeni doğan bebeğe en doğru biçimde isim koyma nasıldır? Teşekkürler. Şimdi hadis-i şeriflerde çocuk doğuyor. İlk hafta içerisinde yapılacak görevler anlatılıyor. Sağ kulağına ezan, sol kulağına ikamet okunuyor. Ama tabi ezan ikamet bağıracak şekilde değil yani. Çocuğu korkutma falan değil. Böyle hafif sesle, hafif sesle okunacak. Bu ezanı bağırarak okumak insanları namazı çağırmak için. Orada namazı çağırmıyorsun. Sadece bir okuyuş. Ondan sonra çocuğun tepesindeki o ilk doğumlu olan tüyler kesilir. Bunlar alınca sadaka verilir. Yani altın ya da gümüş ağırlığına sadaka verilir. Ve isim konur. Şimdi isim konarken çocuğu düşünmek lazım. Çocuk bu ismi ömür boyu taşıyacak. Bazen anne baba kendi o kısa vadeli hevesleri için çocuğa uzun süre taşıyamayacakları isimler koyuyorlar. Böyle modaya uyarak acayip isimler koyuyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki bu çocuk ömür boyu bu ismi taşıyacak. Onun için isim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza güzel isimler koyun. Çünkü ahirette o isimlerle çağrılacaklar buyuruyor. Güzel isim demek, Kur'an-ı Kerim'de geçen isim demek değil. Şimdi bazılarına bakıyoruz ki Aleyna diye isim koyuyor. Aleyna bizim aleyhimize ya da bizim üstümüze. Niye Kur'an-ı Kerim'de var? Şimdi bana çok sorarlar, hocam çocuğumuza bir isim koyacağız, Kur'an'da var mı? Ben de derim kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Ayşe yok, Fatma yok, Ömer yok, Osman yok, Ali yok. Ne bileyim, sahabeden bir tek Zeyd'in adı var, başka kimsenin adı yok. Zeyd de zaten kimse koymaz bizim Türkiye'de. Ama mesela Firavun var, Haman var. Niger bilmiyorum. Parça bir isimdir Niger. Can içinde şeytan ismi. Yok, can şeytan ismi değil. O can, Kur'an-ı Kerim'de geçen can, cin manasına gelir. Bizim Türkçedeki can farklı anlamdadır. Dolayısıyla isim konurken, yani o yaşanan bölgenin örfüne, geleneğine göre güzel isimler koymak lazım. Yani şöyle düşünün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Mekke'ye gelmeseydi de İstanbul'a gelseydi peygamber olarak, o zaman sahabilerin isimleri ne olacaktı? Cengiz olacaktı, Timuçin olacaktı, Atasagun olacaktı bilmem. Değil mi? Öyle şey olacaktı. Ha, Peygamberimizin güzel dediği birkaç tane isim var. İşte Abdurrahman diyor. Abdullah diyor. Neden? Çünkü Allah'ın kulu. Rahman'ın kulu. Zeynep ismini tavsiye etmiş. Çünkü bu da bir alçak gönüllülük ifade ediyor. Küçük günahkar gibi. Yani böyle kişinin övünmemesi gibi. Yani böyle çirkin karşılanacak, hoş karşılanmayacak isimleri koymamak lazım. Onun dışında geleneğe göre güzel sayılan isimler konur. Bir de biliyorsunuz Müslüman olan insanların isimlerini Arap ismiyle değiştirmek zorunluluğu vardır bazı yerlerde. Adamın ismi güzelse niye değiştiriyorsunuz? Değiştirmeye gerek yok. Yani bir insanın ismini değiştirmek kolay mı? Şimdi mesela şimdi Ataullah ismini değiştirdi. Ataullah adıyla yani şimdi Türk vatandaşı olmadan önce bir master yaptı. Master'da Ataullah Tuhti diye yazdı. Arkasından Türk vatandaşı oldu. Şimdi adı Abdullah Karakaş oldu. Karakaş mıydı, Karakaş mıydı? Karakaş. E şimdi vallahi ben Ataullah'ım diye yemin etsen kimse inanmaz. Şimdi göstermene rağmen hala askerlerdir işte vereceğiz, vermeyeceğiz. Ya buyur yani bu ne kadar işte tapu var, eşim var, dostum var, bir sürü ilişkilerim var. Bazıları illa adını değiştireceksin. Ben, olmaz. Bu insanlara Müslüman olma demekten başka bir anlam taşımaz. Ha, ismi çirkinse mesela işte Güneş'in kulu, Hübel'in kulu, bilmem ne böyle, böyle şirk anlamı taşıyan bir isimle değiştirilir. Ama onun dışında değiştirmeye gerek yok bu isimleri. İsimle karakter değişecek. Vay, o isimle karakter değişse ya, o kadar güzel isimlerle anılan insanlar bize kötülükler yapıyorlar ki. Yasin gibi Sultan gibi isimler alır mı hocam o zaman? Yasin alır mı? Yasin gibi Sultan gibi isimler alır mı o zaman? Bilmiyorum, o isim taşıyanlara sor. Yani benim ismim bana hiç ağır gelmiyor Abdülaziz diye. Hocam Cengiz ismi... Cengiz ne olur? Cengiz olur, Timur olur, hepsi olur, ne fark eder? Hocam... Fransuva olur, ne bileyim... Nikol olur. Kötü manası var daha söyledim. Fransuva olur, kötü manası var. Değiştirmek tavsiye edilir mi yoksa? Kimin isminin kötü manası? İşte dediğiniz gibi Aleyna dediğiniz mesela. Kötü manası var. Mesela Asiye. Asiye kötü değil. Asiye olarak. Yok. Bak Asiye kelimesi, Asiye dediğimiz zaman isyanla hiç alakası yok. Türkçe'de isyan anlamına gelen şekilde insanlar telaffuz edemezler. O Asiye. Sen şöyle dedin mi şimdiye kadar eşine? Asiye diyor musun? Asiye diyorsun, çok değerli bir hanımın adı. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen Firavun'un eşi olduğu halde Müslüman olan bir hanım. Çok değerli bir hanım. Beş İslam hanımından biri diyorlar. Evet. Evet. Çok değerli bir hanım. Onun için yani bir, o isyankar olan Asiye başka, o başka. Aynı şey mesela Saime için söylerler. Bir şimdi Saime oruçlu kadın demek. Kur'an-ı Kerim'de öyle kadınlar da methediliyor. Ama bir de Saime diye yılın 6 ayını otlakta geçiren hayvanlar için kullanılıyor. Hemen oradan oraya intikal etmek istiyorlar. Hayır, o manada kullanılmaz Türkçe'de. Şimdi Rahman kelimesi sadece Allah'a mahsustur. Onun için Abdurrahman. Biz de Abdurrahman diyoruz buna. Ama Rahim insanlar için de kullanılır. Ama Abdurrahim demek daha iyidir. Mesela benim adım Aziz'di. Abdülaziz yaptırdık. Fena olmadı. O da aynen Abdülaziz gibi bir şey. Yani değiştirmesi gerekmez. Gerekmez. Hayır. Abdülmeşit dersin daha doğru olur. O da güzel olur. Güzel olur. Ama onu kendine soracaksın. Senin hoşuna gidiyor olabilir. Ne kendine sorman lazım. Evet, bir soru geldi. Yabancı bir erkek de bir bayanın asansöre binmesi caiz midir? Yok, şimdi asansörlerde de bazı yani güvenilmeyen birisiyle olmaz tabii, binilmez ama asansör bir kapalı oda gibi değildir. Hemen biraz sonra kapıları açılacak olan bir yerdir. Ama güvenilmeyen bir insan olursa, yani kadın da olsa, asansörlerde insanları soyduklarını da biliyor. Yani şey, eşyalarını arıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Yani bu da güven meselesi. Yoksa orada uzun süre bir odada baş başa kalmak gibi değil asansör. Nihayet birkaç saniye sonra bir kattan diğer kata gidecek ve kapılar açılacaktır. Yani asansörün durumuna göre kişi kendisi ayarlar. Peki başka. Ne oldu? Ha. Teravih namazı var mı? Ben geçen sene de anlatmıştım. Bu sene de anlatayım size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senenin her günü yatsı namazından sonra 11 rekat namaz kılıyor. Ayşe validemiz öyle bildiriyor. Bazı hadislerde 13 rekat diyor, sabah namazının 2 rekatını da katarak. Sabah namazının ilk 2 rekatını da katarak. Sabah namazdan önce 2 rekat sünnet kılınıyor ya. Şimdi şeyde, örfte gündüz güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla biter. Dolayısıyla o da gece namazı sayılıyor. Güneş doğmadan önce kılındığı için sabah namazı. Şimdi onu da katınca 13 rekat oluyor. Ama onu çıkardığımız zaman 11 rekat oluyor. Peygamberimiz bu namazlarını camide kılmıyor. Yani farzın dışındaki namazlarını camide kılmıyor. Evinde kılıyor. Tabi bu da çok güzel bir şey. İnsanlar hep biliyorlar ki bu vesileyle biz namazın farzını kıldık mı vazifemiz tamam. İki rekat sabah namazını kıldım, işime gidebilirim. Dört rekat öğle, dört rekat ikindi, üç rekat akşam, dört rekat yatsıyı kıldım mı benim vazifem tamam. Bu esas olması gereken. Daha fazlasını da kılarsam sevap olur. Peygamberimiz mescitte kılmamış ama insanların mescitte kılmasını da yasaklamamış. Ama kendi kılmamış. Kendinin kılmaması insanlara bunu öğretmiş oluyor. Yani sizin için esas görev farzlardır. Ama diğerlerine de tavsiye ediyor. İşte günde 12 rekat kim şeyin dışında farzların dışında namaz kılarsa Allah-u Teala ona cennette şu ikramlarda bulunur diye. Bu 12 rekat, 2 rekat sabah namazı, 6 rekat öğlen namazı etti, 8. 2 rekat akşam namazı, 10. 2 rekat da yatsıdan sonraki 12. Sizden soru gelmesini bekledim hocam. İkindi namazından önce kılınan 2 ya da 4 rekat, bu konuyla ilgili peygamberimizden bir tek rivayet var. Kıldığına dair bir tek rivayet var. Kıldığına yok, kılınır. Yasak değil. Kılabilirsiniz. Yani kılmış yani. Bir kere de olsa kıldığına dair rivayet var. Ama yatsı namazından önce namaz kıldığına dair hiç rivayet yok. Yani hadis falan yok. Peygamberimizin yatsıdan önce namaz kıldığına dair. Ha, camiye gelenlerin tahiyyat-ül mescid denen namaz kılmaları ayrı bir konu. Dolayısıyla hadislerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği 12 rekattır. Şeyden yani nafile olarak farzların dışında kılınması gereken namaz. Gece kılınan namazlar, Peygamberimiz gece ayrıca 11 rekat namaz kılmış. Tabii bu 11 rekatın 2 rekatı da yatsı namazının arkasından kılınan namaz. Yok yok. Vitir de dahil tabii. Biz o bunun 5 rekatını zaten kılıyoruz. 2 rekatını yatsının arkasından kılıyoruz. 3 rekat da yatsından sonra kılıyoruz. 5. 6 rekat kalıyor değil mi geriye? Sabah. Yok, sabaha katmıyoruz. Sabahla beraber 13 rekat ediyor zaten. İşte Peygamberimiz itikaf için mescitte bulunduğu sıralarda evlerinde kıldığı o 11 rekatı bir defa mescitte kılıyor. Çünkü evine gitmiyor ya. Gece kıldığı 11 rekatı mescitte kılıyor. O bir gün namaz kılıyor. Ayın kaçındaydı? 23'ünde miydi? Yani Ramazan 23. gecesiydi. Çünkü 20'den sonuna kadar mescitte kalıyor ya. 23. gecesi çıkıyor çadırın dışına. Mescidin içinde de bir çadır oluşturmuş. Oradan şey ibadetini yapıyor. Kılıyor namaz. Onunla beraber itikafta bulunan ya da ibadette bulunan kişiler de arkasına geliyorlar. Peygamberimiz kendi başına kılarken onlar da arkadan cemaat oluyorlar. Yani bu her zaman olabilir. Yani birisi farz kılarken de gidip arkasından cemaat olabilirsiniz. Sünnet kılarken de arkasından cemaat olabilirsiniz. Onlar 2 gün sonra değil mi? 25'inde. 25'inde de öyle bir daha namaz kılıyor. Arkasındaki cemaat iyice artıyor. 11 rekat işte. 11 rekat. 11 rekat. Üçüncüsünde de bu defa cemaat iyice doluyor. Ki o da 27'sinde oluyor değil mi? 27'nin çoluk çocuğunu da kaldırıyor. Ve ondan sonra da bir daha da çıkmıyor. Sabaha kadar millet geliyor. O şey yapmıyor, dışarı çıkmıyor. Diyor ki ben sizin buraya geldiğinizin farkındayım. Ama ben bu namazın size farz olmasından korktuğum için dışarıya çıkmadım diyor. Peygamberimizin kıldığı top topuna bu namazlar. Daha sonra ama Peygamberimiz Ramazan gecelerini ibadette geçirmeyi de tavsiye ediyor sürekli. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer bir gün mescide giriyor. Yatsıdan sonra bakıyor ki şurada birisi kendi başına namaz kılıyor. Orada 3-5 kişi cemaat olmuş kılıyor. Burada 5-10 kişi cemaat olmuş kılıyor. Orada bir 10 kişi. Ya diyor bunların madem namaz kılıyor hepsini bir imamın arkasına toplasak da böyle namaz kılsınlar. Übey bin Kâb'dı değil mi? Übey bin Kâb'ı görevlendiriyor. Diyor ki sen bunlara namaz kıldır. Onlara namaz kıldırıyor ama Hazreti Ömer kendisi kılmıyor. Tabii evinde kılıyordur belki yani camide kılmıyor. Çünkü bu tür namazların evde kılınması daha sevap. Camide kılınması yasak değil. Ondan sonra teravih 20 rekat olarak kılınmaya başlanmış. Hatta bazıları çok daha yukarılara 36 rekata 48'de diyen var mıydı? 48 miydi? Ya ya. 36 var ya bir de daha yukarısı da vardı. 40 39 muydu? Ha. Şimdi böyle yani artırdıkça artırılıyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapmak daha iyidir. Ama şu var. Siz istediğiniz kadar namazınızı kılın. Bu dikkat ederseniz insanlar asıl vazifelerine değil de kendilerine vazife olmayan şeylere çok daha dikkat ediyorlar. Yatsı namazını dışarıda bekliyor kılınmasını, teravih başladı mı gidiyor camiye. Halbuki sen ömür boyu teravih kılsan bir yatsı namazının farzının sevabını alman mümkün değil. O başka, o başka. Çünkü bu esas senin zorunlu görevin o. Yapmasan da olabilecek olan bir görev şey o olabilecek bir şeydir. Yani tamamen sana kalmış bir şeydir. İster kılarsın, ister kılmasın. Ya bir vazifede farz kılınmış olan teravih. Öyle. Bir imamın birisi söylüyordu. O zaman sen o imama de ki o hadisi getir bana. Buyurun. Kandillerde bu ibadetler geldi. Bunlar konusunda ben televizyonda bir kere Müslümanların insanlar tarafından konuştular. İbadetlerinde dikkatli olması konusunda bir konuşma dinlemiştim. Doğru mudur acaba? Evet, yani bu Berat gecesinde 100 rekat falan gece şu kadar rekat, bunların hepsi uydurmadır. Bunların asla asları yok. Zaten şeyde, bizim sitede Yahya'nın hazırladığı bir şey var. Kandillerimiz mi? Kandil, kandil geceler diye bir yazı var. Bunların hep her birisinin aslı anlatılıyor. Sadece Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününü ihya ettiği için o geceyi de ihya etmiş oluyor. O gece çoluğunu çocuğunu da ibadete kaldırdığına dair rivayetler var. Ama onun dışında diğer geceler sonradan uydurulmuş şeyler. Öyle şeylere insanlar çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Nedense. Yani asıl vazifelerini yapmıyorlar ama detayda boğuluyorlar. Ha, öyle yapıyor. Yani Kadir gecesi çünkü bir de fazlaca abartılıyor. Bu gece bir bak şunu yaparsan şu kadar sene ibadet yapmış olursun. Cennete gidersin. Yani Allah'ın vermediğini insanlar veriyor. Beraber gecesine daha sıcaktır çünkü senelik her şey beraber gecesi belirlenmiş diye gözü bakıyor. Ya yalan olduğu zaman istediğin gibi söyleyebilirsin. Fakat önemli olan doğru, doğruların peşine koşmaktır. Evet. Hocam, bu yediğine Ruhuzgiler'le ilgili Sıdıratistan yine erken başladı. Yani yine bir kardeşim orada... Hilal'le ilgili Suudi Arabistan erken başladı. Cumartesi günü başladı değil mi? Cumartesi günü Ramazan olma ihtimali milyarda bir bile yok. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Eğer Suudi Arabistan ben Hilal'i görerek oruç tutacağım diye bir karar almış olsa ve gerçekten onu yapsa oruca pazar da değil, pazartesi başlaması gerekirdi. Pazar günü de göremezlerdi Suudi Arabistan'da hilali. Ancak pazartesi görebilirlerdi. Ama dünyanın neresinde hilal görülürse oruca başlayacağız kararı alındığı için biz de ona uyarak pazar günü oruca başladık. Yoksa pazar günü Türkiye'de de hilal gözükmezdi. Şimdi sizin için önünüzde çok güzel bir imkan var. Bayram yaparlarsa eğer, bakın bakalım bayramın birinci günü, onların bayram yaptıkları gün, akşam hilalin iki günlük olması gerekecek değil mi? İki günlük hilali sokakta rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın görebilecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Geçen sene de karar değiştirdiler mi? Yani o orucu 30'a çıkarmak mecburiyetinde kalacaklardır. Çünkü mümkün değil. Dün bir Arap geldi şeye de, benim fakültede odaya. Bu meseleleri sordu. Anlattım. Dedi ki vallahi Suudi Arabistan'dan da dedi bir astronomi dinledim dedi. İşte astronomi alemini, yanlış söyledim. Bir astronomi alemini dinledim dedi. O da söylemiş ki hiç mümkün değil oruca başlamak mümkün değil ama başladılar. Dedi ki tabii ki öyle olur dedi. Ben bilmiyorum onun ifadesi. Ben hilali gördüm diyene 10 bin riyal veriyorlar. Adam 10 bin riyal. Ama doğru mu değil mi bilmem. Hayır, Bosna gördüğü için başlamadı. Bosna Suudi Arabistan'a uydu. Hocam Suudi Arabistan'ın çıkardığı takvim göre aynı yerini gördü. O işte yazıyormuş. Ben şeyde Ramazan'da bir önceki İslam online'da bakmıştım. Suudi Arabistanlı astronomların da 23 gününde Ramazan olmasının imkansız olduğunu. Olsa olsa 24'ü Ramazan ayının başlamadığı dönemde. Tabii. Yani Suudi Arabistan'da astronomi alimleri de gayet iyi biliyorlar bu meseleyi. Gayet iyi biliyorlar. Ama siyaset karışınca iş değişiyor. Evet. Şimdi hocam yani başlamak bir gün fazla olur. Problem olmuyor. Ama mesela bayram günü bir kısım insanlar oruç tutuyor veya oruç tutuyor. Bu dengesizlikten dolayı bir şey. Neyse ne yapalım bu bayram onların bayram dediği gün bayram değil ki. Ben mesela tam tersi mesela geç basmak Ya o önemli değil. Biz onlara göre hareket edecek değiliz. Siz daha önce anlatmıştım. Bizim Türkiye'nin böyle kalbur üstü adamlarıyla bir kere şeye gitmiştik. Umre'ye gitmiştik. Bayram akşamı bana dediler ki yani onların bayram yapacağını tahmin ettiğimiz akşam ne yapacağız yarın biz bayram edecek miyiz etmeyecek miyiz? Ben dedim ben yarın oruç tutacağım. Çünkü bayram olma ihtimali yok. Size de karışmam demiştim. Allah'tan ertesi günü onlar bayram etmediler de kurtulduk. Bayram etselerdi de ben kesin bayramı yapmayacaktım. Oruç mu oluyor o zaman hocam? Oruç mu oluyor? Tutmadığınız gün borç olur tabii. Borç olur. Maalesef yanlış yapıyorlar. Maalesef. Ve bile bile yanlış yapıyorlar. En kötüsü de o. Yani şeyde orada anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Bir gün Yusuf el-Kardavi şimdi epeyce meşhur oldu. Türkiye'de de adını artık bilmeyen hemen hemen yok. Abdüsettar Ebu Gudde ondan sonra ve Abdullah Meni bir de ben. Dördümüz bir yemek yiyoruz Boğaz'da bir lokantada. Yusuf Kardavi Abdullah el-Meni'ye dedi ki ya kardeşim, Abdullah el-Meni Suudi Arabistan'ın temiz mahkemesi reisiydi. O ilan ediyordu o zamanlar bu şeyi, bayramı ve Ramazan'ı. Ona dedi ki, ya sen dedi Ramazan'ı ilan ediyorsun, bayramı ilan ediyorsun, ben ikinci gün bile hilali göremiyorum. Sen bu birinci gün nereden görüyorsun? Ya ben ne bileyim dedi. İki kişi geliyor, biz gördük diyor, ben de ilan ediyorum. Abdüsettar dedi ki ya şeyh dedi. Yok şeyh yani alimlere söylerler. Sen iyi biliyorsun ki gerçeğe aykırı şahitlik kabul edilmez. Bu adamların şahitliğinin gerçeğe aykırı olduğunu bile bile nasıl kabul ediyorsun dedi. Bana cevap vermedi. Sonra ertesi akşam Hidiv kasrına gittik. Bizi şeye çıkardılar o üstteki kuleye. Kulede tam ay karşımıza çıktı. Yusuf Kardağ Abdullah el-Meni'ye dedi, bak seninki bakıyor orada dedi. O da dedi, ya bu yanlışlık olacak galiba, bu hesapta bir yanlış mı var falan. Dedi ki, ya hesap, ayda yanlışlık olmaz, yanlışlık başkalarında var dedi. Şimdi, dolayısıyla böyle enteresan bir şey var. Yani böyle ciddi bir vurdum duymazlık var. Ne yapalım? Biz değiştirecek halde değiliz. Allah bu dünyayı öyle bir yaratmış ki, Cenab-ı Hak herkesi imtihan ediyor. Alimini de, cahilini de, zalimini de. Ahirette hiç kimsenin itiraz hakkı kalmayacak. Herkese cehenneme gidiş kapısı sonuna kadar açık. Giden gider. Ama herkese açık. Bak peygamberlere bile açık. Değil mi? Konuda ayet var biliyor musun? Hangi ayet? Hangi ayet Mustafa Çavdar? Zümer Suresi. Zümer Suresi 65. Hah. Ne diyor Allah Teala? Ve laqad ohayna ileyke ve ila allazina min qablik le in eşrekte le yahbatanna amaluk ve le tekunanna minel hasirin. Ya Muhammed sana ve senden önceki peygamberlere şu husus kesin olarak vahyedilmiştir. Hele şirke düş. Kime söyleniyor bu? Peygamber'e. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Ve sen kaybedenlerden olursun. Buyur. Kaybedersin diyor. Kime diyor? Peygamber'e. Demek ki peygamberin bile garantisi yok. Hocam bütün peygamberlerin de Enam Suresi 88'e diyor hocam. Hangi ayet o? Mealli o. Eğer Allah'a şirk koşsalardı, yapmış oldukları şeyler boşa giderdi. Tamam. Aynı mahalle. Eğer tabi peygamberler Allah'a şirk koşsaydı yaptıkları boşa gider. Demek ki hiç kimsenin bir şey yok. Garantisi yok. Dokunulmazlığı yok. O zaman biz kendimize iyi bakalım. Kendimizi kurtarmaya çalışalım. Evet. Adil olmaz. İtiraz ederlerdi. Ben ne yapayım işte bunu kurtardın diye. Yok. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Başkalarına gülüp de onları ayıplamak değil. Aman ya Rabbim ben nasıl bu şeye girmeden ahirete giderim? Kendimizi korumaya çalışmamız lazım. Peki, böylece bitirmiş olduk. El Fatiha.